Hú, floppicikát röcsögöknek! Köcsög csecsemő, végzél nyílása és vaginája közötti hadákat tolják. Nézik a parancs, és ez ellen nem tehet semmit se, mint általában.